Fast. Hey, hey, aardig publiek, man. Best niet verkeerd, hè? Buigen, kring. Buigen, buigen, buigen, buigen. Ja, hè? Let op je gitaar, want ik pik alles in. Hoppelakee. En weg met die rommel. Heerlijk, jongen. Het lijkt dat jij een beetje piano eigenlijk... ben aan het oefenen. Dat merk ik een beetje. Ja, dit is weg. Nou, dat was weer een feestje. Ja, hè? Nou, geweldig, man. Ja, ik heb gisteren ook weer 5 uur gespeeld of zo. Maar ik hoop niet dat het storend is, want ik zit er nog wel eens naast. Joepie. Roepie, roepie, roepie, roepie. Zo, mensen. Oh, nee, nee. Ja, aardig publiek, man. Maar ik ga nog wel even door. Ja, publiekie. Hè?